Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

tym zmierzy. Noc jest lepsza, noc się do mnie nie przypieprza. Adieu, z dnia się wynoszę, noc bardzo proszę. Proszę. Program Trzeci Polskiego Radia. Nikt mnie nie uprzedzał, nie ostrzegał jak będzie i nikt nie podał przyczyny. Nikt nie powiedział słowa, lecz będzie wystawiono mnie pod drzwi. Tobie niczego nie doradzę i nie znajdę podpowiedzi. Mogę na drogę poklepać cię w ramię. Popatrz do góry i lecisz. I tylko raz powiedz tak, a zacznij się początek. Sam sobie dajesz znak, wybierasz drogi proste. Miało być łatwiej, prościej, szybciej, zabawniej i ładniej. I miałam wiedzieć, którą wybrać stronę. Mówili, skoczysz i nie utonie. I będziesz wiedział, gdzie góra, gdzie dół. Poczujesz, jak równo dzielić na pół. I od razu zrozumiesz, że lepszy to niekoniecznie jest zawsze ten silniejszy. Że uciekać przed czymś oznacza dać, złapać się pierwszym. A wszystko co wiem do dzisiaj, że na początku i na końcu jest cisza. Tyle siły w sobie, by można i było dodać tobie. I bywa, że mam miłości za mało, by jeszcze kogoś kochać się udało. Czasami nie mam tyle siły w sobie, by można i było dodać tobie. I bywa, że mam miłości za mało, by jeszcze

się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało wczoraj. Żeby się poznali od nowa. Jakby to było, gdyby wszystko to, co jest, miało tylko jeden dzień. Podalibyśmy sobie dłonie bez żalu, bez powrotu koszmaru. Patrzę dookoła, to wszystko wydaje mi się czarno-białe. Cały mój świat się przełamał w połowie. Możesz być świętym lub wrogiem. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Te słów, co bolą bez otwartych ram, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów, co wolno, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, żebyśmy się poznali od nowa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ojciec przestrzegał mnie zawsze, czym się trzyma z daleka od mężczyzn, którzy nie wiem, gdzie mieszkają, jak jest ich zawód, ile zarabiają miesięcznie. Nie chciałam zlekceważyć tej przestrzeni. O, wybrałam się po zmroku z koleżankami z roku. Trochę potańczyć, zamówić parę shotów. Świeżo po związku, nie będę biegać wokół chłopów. Poznałam typa, który może mi dorówna kroku. Czarne rejbany i blizny, między nami trochę dziwne. Skinny tie, skinny jeansy. Mówią, że to bad guy, jakim fixem. Mówię, chyba pora wyjść już. Chcecie znać, ale głośno jest w tym miejscu. Nagle czuję, że się rozumiemy bez słów. Mówi mi, że ma mieszkanie na Śródmieściu. A poza tym parę ran i kompleksów. Powiedziałam, skończ truć, jeśli chcesz, mów. A on obiecuje mi, że nie chce seks. Ja mu mówię, zobaczymy, bez stresu. Bez stresu. bez tych dram, epopei, SMS-ów. Mówię bez stresu. Bez stresu? Tak, nie twórzmy niebezpiecznych precedensów. Serio bez stresu. Serio bez stresu. I pobieram palto, już czeka na nas auto. On idzie za mną, nice. Buda mnie drapie w gardło. Od razu zasnął, gdy budzę go, to gada pardą. I oczywiście zgubił portfel, a więc płacę kartą. Na kwadracie syf jak Jackson Pollock. Z Zara Home, pusty balsam do rąk. Barek, który mówić miał: jestem dorosły. Jego usta miały smak Marlboro. Dopija trzecią lampkę Porto. Nie potrafi zdjąć tajnika, bo się palce plączą. Myślę, że to będzie jawny horror, ale cóż, najwyżej zostanę z anegdotką. Zagubiony jak pasażer na gapę. Wysiadł na następnej stacji, padł na kanapę. Białe pasy na blacie i Jack White na plakacie. Nie ma co płakać, biorę taksi i na chatę. Bez stresu. Bez tych dram, epopei, SMS-ów. Mówię bez stresu. Bez stresu? Tak, nie twórzmy niebezpiecznych precedensów. Serio bez stresu. Serio bez stresu. Obraz warszawskiej nocy, mieszanka farsy i grozy. Bo każdy chciałby być dorosły. Typ mi nie odpisał, ale nie szukałam kosy. Nagle widzę go, stoi z jakąś gąską. Po co zerka? Ona ładna i szczupła, o jasnych włosach. Mam ochotę na lufę i papierosa. Więc kieruję swój uśmiech na Erasmusów. Por favor, cigarillo para la peli roja. Spory kraut wokół baru. Lufy wody na długości kontuaru. W międzyczasie jakaś drama go spotkała. Grube limon mi się spod okularów. A mój ex znowu stoi pod lokalem. Całkiem sam jak środkowy palec. Zawsze był samotnikiem z tym notatnikiem. W oczach tylko czysta definicja żalu, kiedy pisze. Czym się w sumie różni sen od koszmaru? Czym się różni ludzkie serce od towaru? Co dzieli siarczystym róz od pożaru? Ile tak naprawdę dzieli obojętność od szału? W moim przypadku to trzy szlugi i shot wódki. Błąd. Będę potrzebować od trutki. Choć miałam gdzieś tego Piotra wcześniej, ale spojrzał na jej biust i mi oczko puścił. What? Ludzie bywają dość okrutni, ale że tak postępują jakieś obszczy murki. Co? Chodzą po mieście w tych okropnych rurkach i szukają tu Madonny albo... Typie tak nie może być na pewno chyba. Figle, nie no typ ma czelność, robię inbe. Gdy chcą wyjść na zewnątrz, a on tylko minkę. Że mu wszystko jedno, bez stresu. Ci z tej historii się śmieje, ale wiem dlaczego miałam drobną histerię. Nienawidzę, kiedy chłop udaje kogoś, kim nie jest. A najgorsze, że to po dziś dzień się dzieje. Bez stresu. Bez tych dram, epopei, SMS-ów. Mówię bez stresu. Bez stresu? Tak, nie twórzmy niebezpiecznych precedensów. Serio bez stresu. Serio bez stresu. Był rok 2012, pierwsze wąsy, prawo jazdy. W oczach jeszcze iskierki nadziei, zanim zbladły, zanim zgasły. Idę rano po Sol Padeinę, stoi postać, jej głowa jest w dymie. Zwykle są tu staruszki i starcy, nie sądziłem, że spotkam dziewczynę. Ona stała w łapie dwa szlugi, pierwszy zgasł, więc zapala drugi. Dym rozmywa się na momencik, ta się na mnie gapi jak Kubrick. W sensie postać z jego filmu, kojarz ten taki Kubrick stare, nie? Jak chłop stoi taki, wiesz, patrzę spodobanie, no to tak mniej więcej. No ale wchodzę i staję w kolejce. Przy kasie babunia patrzę w podzięce, że te kropelki co dali jej wcześniej sprawiły, że nie rozsadzają mięśnie. Dziewczyna wchodzi, już takie mam szczęście. Dalej się gapi jak przedtem, pole już na mnie. Mówię, prze pani, solpa w rozpuszczalnej tabletce. Już pan tamto zużył, był pan w środę. To jest silny proszek, więc dać nie mogę. Są zasady, wie pan, niech pan dba o zdrowie i mniej alkoholu, tyle panu powiem. Wychodzę stamtąd, mam serce w gardle. Co za farmaceutka, to jest fest nieładne. Wychodzi ona i ma w ręce siatkę. Wyciąga? Nie no, pewnie zgadniesz. Nie w willi Art Deco. Nie w tropikach daleko. Nie nad Niemnem, nad rzeką. Zakochałem się pod apteką. Zakochałeś się pod apteką? Zakochałem się pod apteką. Gdy jej popiół padał na beton. Zakochałem się pod apteką. Nie w willi Art Deco. Nie w tropikach daleko. Nie nad Niemnem, nad rzeką. Zakochałem się pod apteką. Zakochałeś się pod apteką? Zakochałem się pod apteką. Gdy jej popiół padał na beton. Zakochałem się.

rozbierasz się, a we mnie się demony budzą. Ale wstajesz wściekła, po czym rzucasz we mnie moją bluzą. No i zrzucasz na mnie bombę tuż przed pożegnaniem, mówiąc, że mnie znajdzie karma za ten żart ze zmartwychwstaniem. Pytam co, gdzie, kto? Odpowiadasz mi, że Piotr pijany szedł po pasach, skończył pod tramwajem. Nie wiedziałem, to był prank, tylko tyle, żarcik. Lecz me dni są policzone jak wigilię karpik. Bo przy wyjściu robisz wrzawę, że załatwisz mnie na amen. Mówisz mi, że będę sprawę miał za cyberstalking. Czas już na mnie się ulatniam, raz, dwa. Zamawiam auto, to nie Tesla, tylko stara Astra. Co pachnie szlugiem i jarzyną, więc nostalgia naszła. Id ego, super ego, panie barman, znasz nas. Kończę w planie, gdzie palarnia ciasna. Z wosku kolorowy jarmark, DJ graj na maksa. Szprycer lej na białym winie, w mojej żyle niechaj płynie lewym pasem, nim wyświetli się ostatnia stacja. Więc wybiegam na ulicę, by się wtapiać w asfalt. Z Bogiem miałem mieć umowy, że mi sławy blask da. W europejskiej kawiarence miałem pisać ci piosenkę i pocztówkę w stylu tęsknię, długo trwa ta traska. Ale zrzucił białą flagę, krzyknął pauza, basta. Miało słuchać mnie śródmieście, wola, Praga, Saska. Miałem marmurowy posąg mieć jak... nie wiem, jeb posąg, ale miała nam się zgadzać kaska. Dziennik pokładowy notuj, dziś nie lada kraksa. Tracę oddech i od smogu mi się wzmaga astma. Chciałem grać w otwarte karty, jakbym stawiał pasjans, ale pojdę mi się gierki i mi dała szachmat. LEDowe światło wierca, mów cień po twarzy chlasta. Więc zapragnąłem się utopić w starych światach miasta. Za rozdrożem zwiększam tempo, a Agrykole zjadła ciemność i mnie czeka tylko piekło, bo latarnia zgasła. Panie i panowie, sztuka została odegrana. Przedstawienie skończone. Prosimy opuścić widownię. Aktorzy chcą odpocząć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żeby cię nie dręczyły wspólne zdjęcia, specjalnie staję z boku do wycięcia. Żeby nikt przy tobie nie wspominał o mnie, zaczęłam uciekać ze wszystkich wspomnień. Żeby być, ale żeby mnie nie było, żeby się bezboleśnie odchodziło. Taka jestem uprzejma, że aż śmieszna, przynajmniej ci nie złamałam serca. Mógłbyś zostać sam, mógłbyś zostać sam od samego początku. zepsuta walizka, syrop na sen, podwójne nazwiska, ja ciebie też płakam, kłam za tobą, resztę opowiem ci w domu. Jeszcze chwila zanim dotrę tam, liczę ile kilometrów dalej drogę znam, bez papierowych mam. Zapłaciłam za węglowy ślad, nigdy, nigdzie nikt nie czekał na mnie. Klatka na pół, ten głos tygodniami nie brzmiał jak mój. I nie znam języka, w którym rozmawiam z kimkolwiek. Znajoma dzielnica, okna na wschód. Obudzisz mnie dzisiaj, jutro i znów. Podobna do siebie, zacznę się stawać przy tobie. Musiałeś wyjść powoli, do wesela się zagoić. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego.